Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Fatır Suresi ile başlayacak. Fatır Suresi kitabımızın 35. sırada yer alan suresi. Bu sure içerisinde Mekke toplumunun ileri gelenlerinin davete çağrıya nasıl karşılık verdikleri. Evet, Allah onları nasıl ikaz etti, nasıl düşünmeye sevk etti. Kainat nizamında şirke yer olmadığı bildiriliyor. Bu sure içerisinde onlar da açıklanıyor. Her şeyin aslına döndüğü görülürken sizlerin ölümden sonra diriltilmesi niçin zor olsun denilmekte ve kevni ayetlerden de bahsedilerek insanların kullukta üç gruba ayrıldıklarını da anlatarak Allah'ın dışında değişik şeyler tapan müşrikler azarlanarak sure sona erer. Sureye Melaike Suresi adı da verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı cailil melaike rusulen uli ecnihatin mesna ve sulase ve ruba yezidu fil halqi ma yeşâ innallâhe alâ kulli şeyin kadir. Evet, Furkan suremizin birinci ayeti. Rabbimiz buyurur ki, tüm eksiksiz övgüler o Allah'a mahsustur ki, yerleri gökleri o yaratmıştır. Melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler olarak yaratan odur. Meleklerin kanatları var. İkişer, üçer, dörder kanatları var. Evet, daha fazla kanadı var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 600 kanatlı olarak duyuyoruz. Hadis-i şerifler bize onu da bildiriyor. Yani çift çift kanatları da var. Allah insanları topraktan çamurdan yarattığı gibi nurdan yarattığı meleklere de kanatlar yaratmıştır. O kanatlarla çift çift oluyor. Onu da bize bildiriyor Rabbimiz. Yezidu fil halki ma yeşâ. O yaratışta neyi dilerse artırır, çoğaltır. Yani meleklerin kanadını veya mahlukatının her birindeki değişik hususiyeti çoğaltıp azaltabilir. Kiminin zekası değişik, kimininki değişik. Evet, insanlardan kimileri pek çok şeyi hafızasına koyarken birilerine hiçbir şey girmiyor. Hepsi aynı insan, gözü, kulağı, eli, ayağı var ama değişiklik bu şekilde ortaya çıkıyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildiriyor. Yezidu fil halki ma yeşâ. Dilediği kimseyi zeki, kabiliyetli, dilediğini ahmak yapabilir. Dilediğini uzun boylu, dilediğini kısa boylu yapabilir. Dilediğinin filan organını küçük, dileninkini fazla yapabilir. İşte bu Rabbimizin yaratılışta insanların her türlü özelliklerini ve hususiyetlerini, mahlukat içindeki her şeyin niteliklerini ve özelliklerini değişik yapabileceğinin işaretidir. Evet, mahlukatının her birinde değişik özellikleri çoğaltıp azaltmak da ona aittir. Şüphe yok ki onun gücü her şeye yeter. Gökleri ve yeri yaratan o, ayı, güneşi, yıldızları yaratan o, binlerce, milyonlarca yıldız var, henüz ışığı, dünyamıza gelmeyen ışıklar da tespit edilmiş. Işığın saniyedeki hızı ve dünyaya henüz ışığı gelmeyen yıldızlar var, yıldız kümeleri var. Ne demektir bu? Kainat çok büyük. Kainat içerisinde nice nice yıldızlar, dünyadan büyük yıldızların olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Onun gücü her şeye yeter. Mahlukatındaki, yarattığı şeylerdeki özellikleri dilediği zaman artırıp, dilediği zaman da eksiltebiliyor. İkinci ayet. Ma yeftahillahu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ ve ma yumsik felâ mursile lehu min ba'di ve huvel azizul hakim. Allah'ın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz. Gökten yağmur yağdıracağım derse Allah, kimse buna engel olamaz. Veya kullarına şefkatiyle, merhametiyle muamele ederse kimse buna engel olamaz. Mahlukatına, yarattığı şeylere şefkatiyle, merhametiyle muamele ederse kimse buna engel olamaz. Allah yapar bu işi. Onun gücü yeter bu işe. Onun dışında kimsenin böyle bir şey yapma imkan ve ihtimali yoktur. Onun kapattığını da kimse açamaz. Evet, Allah yağmur damlacıklarını yeryüzüne düşürmeyi istemese, adına kuraklık diyoruz, kıtlık diyoruz. Bir damla yağmur yağmıyor. Ne yapabilirsin? Nasıl yağmur yağdırabilirsin? Yer altından su çıkarmaya gücün yeter mi? Kaç bin metreden çıkarabilirsin? Ne kadar araziyi sulayabilirsin? Zor iş bu. İşte Allah rahmetini veya yağmurunu veya imkanlarını bahşetti mi? Kimse buna engel olamıyor. İmkan kapılarını kapattığı an kimse de o kapıyı açamıyor. Çünkü o güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Ve yaptığı her şeyi de o yerli yerince yapar. Evet. Rabbimiz bu şekilde kendini de tanıtmış oldu. Rahmeti gönderen benim. İmkanları gönderen benim. Dolayısıyla benim dışımda bu imkanları verebilecek kimse yok. Benim gönderdiğime engel olabilecek de kimse yoktur. Ben göndermez isem yağmuru gönderecek veya insanlara her türlü imkanı bahşedecek kimse de yoktur. Üçüncü ayet. Ya eyyühennâsü üzkürû nimetallâhi aleyküm. Hel min hâlikin gayrullâhi yarzukukum minessemâi vel ard. La ilâhe illâ hu fe ennâ tu'fekûm. Ey insanlar! Allah'ın size bağışladığı nimetleri hatırlayın. Ne nimetler bağışlamış? Sayısız nimetler. Ve in te'uddu nimetallâhi la tuhsuha diyor bir başka ayette. Nice nimetler içerisinde yüzüyoruz. Bedenimizdeki nimetler, vücudumuzdaki nimetler ve dış alemdeki nimetler. Yiyecek içecek nimetleri, teneffüs ettiğimiz hava nimeti. Akla hayale gelmedik nimetler. Göz nimeti, kulak nimeti. Böbrek nimeti, karaciğer nimeti, safra kesesi nimeti insanın vücudunda bunların hepsi birer nimet. Birinin eksikliği dengeyi bozuveriyor. İnsanlardan hiçbiri beceremiyor. Evet, böbreği çalışmayan insanı diyaliz makinesiyle bir şeyler yapıyorlar. Karaciğeri çalışmasa ne yapabilecek? Yok. Öyle bir alet icat edilmiş değil. Karaciğer Ankara'nın yüz ölçümü kadar bir laboratuvarın yaptığı hizmeti yapıyor insan bünyesinde. Evet. Büyük bir laboratuvar, düşünün, şekeri çok yediğinde stokluyor, şeker yemediğin zaman mideye veriyor. Kim veriyor buna bu aklı? Bu emri kim veriyor? Evet, bunlar da birer nimet. Akciğer bir nimet, karaciğer bir nimet, hepsi birer nimet. İnsanın bünyesinde binlerce nimet var. İnsanın dışında da yine milyonlarca, milyarlarca sayısız nimetler var. İşte Allah'ın size bağışladığı tüm nimetleri hatırlayın. Bu nimetleri Allah verir, başkası veremez. Yağmuru Allah verir, başkası veremez. Topraktan bitkileri Allah verir, başkası veremez deyim. Allah'ın gücü karşısında, onun gücünü bilerek onun önünde eğilin, başkasının önünde eğilmeyin. Size gökten ve yerden rızık sağlayan, evet, gökten yağmur yağdırıyor, yerden de bitkiler bitiriyor. Bu işi yapan da Allah'tır. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Düşünün bakalım. Allah'ın dışında heykellerin, putların, nemrutların, firavunların hiçbir şekilde bir gücü yok. Yaratma güçleri yok, yaratamazlar. Öyleyse tüm nimetleri veren o ve yaratıcı olan o, rızık verici olan o, gökte ve yerde ondan başka yaratıcı olamaz, yoktur. Allah'tır sadece yaratan. La ilahe illa hu fe enna tufekun. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ama nasıl olur da siz haktan, hakikattan, gerçekten çevriliyorsunuz, başka taraflara gidiyorsunuz. Allah'ın ahkamını, dinini yeryüzünde hakim kılmak dururken siz başka putlara, heykellere, putlaştırdığınız şeylerle hayatınızı devam ettirmeye çalışıp çabalıyorsunuz. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ. O kafalarını gerçeklerden çevirenler, eğer seni yalanlarlar ise aldırma ey peygamber. Unutma ki senden önce öteki peygamberler de yalanlanmıştı. Tüm işler eninde sonunda Allah'a döner. Peygamberimizi teselli, Müslümanları teselli, Kur'an ve hadis peşinde koşan, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan kimselere, tebliğcilere ve davetçilere teselli. Seni yalan sayabilirler, söylediğine inanmayabilirler ama önceki peygamberlerin hepsi de yalanlandı. Ümmeti olmayan peygamberler var. Çok az ümmeti olan insanlar var. Peygamber olarak Nuh peygamber 950 sene peygamberlik süresi olmasına rağmen gemiye binen insan sayısı 40-50 kişi. Ne kadar az. Dolayısıyla yalanlanabilirsiniz. Peygamber olarak, peygamber yolunda giden yolcular olarak sizi yalanlayabilirler. Ümidinizi kesmeyin. Ümidinizi kırmasın bunların yalanlamaları. Dolayısıyla sizden önceki peygamberleri de yalanlamışlardı. Netice ve ilallahi turcaul umur. Bütün işler eninde sonunda döner dolaşır Allah'a varır. Öyleyse gel sen de Allah'ın yolunda ol. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için gayret içerisinde ol. Yalanlayanların yalanlaması sana hiçbir şekilde davetine, tebliğine zarar vermesin. Allah'ın sana vereceği ecri ve mükafatı engellemesin. Sen yolunda devamlı ol. 5. ayet. Ya eyyühennâs, inne va'dallâhi hakkun, fela teğurrennekumul hayâtu dünyâ, vela yeğurrennekum billâhil garûr. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah'ın her konudaki verdiği söz gerçektir, hakikattir, doğrudur. Allah hangi konuda ne demişse doğrudur. Allah vaadinde durur, caymaz. Dolayısıyla ey insanlar, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, hak olduğunu bilin. Yaratmak Allah'ın elindedir. Doğmamız, hayat sahibi olmamız Allah'ın elindedir. Öldürmek de onun elindedir. Öldükten sonra diriltmek yine onun elindedir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Rabbimiz böyle söylüyor. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. İşte bir oyun oynuyoruz. Çocukken itibaren veya büyükler de oynuyor şimdi. Yaşı 50, 60, 70 olan da oynuyor. İnternette oyun oynuyor. Futbol oynuyor. Bilmem ne oynuyor. Lüzumsuz şeyler oynuyor insanlar. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Rabbimiz. Oynadığımız oyun ne kadar sürüyor? Takriben yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra bitiyor iş. İşte dünya hayatı da oyun ve eğlenceden ibaret olduğu için bir gün bitecektir. Dolayısıyla inne va'dallahi hakkun, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Allah oyun ve eğlenceden ibaret dediyse bu 50, 60, 70, 80 senelik ömrümüz bir gün gibi gelip geçecek. Bir günden daha az kalmışız denilecek kıyamet günü. Öyleyse Allah'ın vaadi haksa gel Allah'ın yolunda ol. Onun dinini hayatına hakim kıl. Onun dini üzere yaşamaya devam et. Allah'ın verdiği söz gerçektir ve mutlaka yerini bulacak, gerçekleşecektir. O halde dünya hayatı nimet ve süsleriyle sizi ahiret hayatından alıkoyup aldatmasın. Dünyaya sarılmak suretiyle ahireti ihmal etmeyin. Dünyadaki imkanlarınızı, dünyadaki Allah'ın size verdiği imkanları değişik yollarda harcamayın. Onun yolunda harcayın. Onun rızasını kazanma, cennetini elde etme yolunda harcayın. Ama insanların hepsi kendi kendine aldatıyor. Namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç tutuyor musun? Hayır. Allah'ın emrine göre yaşıyor musun? Hayır. Ya ne yapıyorsun? Ben ekmek üretiyorum hocam diyor. Bütün insanların karnını doyuruyorum. Dolayısıyla ben garanti cennetliyim. Allah'ın istediğine göre yaşamadığın sürece cennetlik olamazsın. Ekmek yapabilirsin. Ekmek yapınca insanlara bedava mı dağıtıyorsun? Hayır. Parasıyla ekmek satıyorsun sen. Ekmekçiyle bir başkasının farkı yok. Bir diğeri de un satıyor. Bir diğeri de yağ satıyor. Bir diğeri de insanlığın ihtiyacı için bir başka malzemeyi satıyor. O da diyebilir mi ki ben İnsanlığın zaruri ihtiyacı olan bu işi yapıyorum. O sevap bana yeter. Beni cehenneme götürmez ve cenneti kazandırır deme imkanı yok. Dolayısıyla dünya hayatı insanları aldatmasın diyor Rabbimiz. Dünyaya dalıp da makama, mevkiye, şöhrete dalıp da elinizdeki imkanlara dalıp da zenginliğin içerisine dalıp da ahireti unutmayın, ahireti ihmal etmeyin. Ayrıca وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Çok aldatıcı olan şeytan da sakın sizi aldatıp Allah'ın lütuf ve bağışlamasına ümitlendirmesin. Şeytan insanları aldatıyor. Diyor ki daha gençsin, delikanlısın, hayatını yaşa. İleride çok iyi bir Müslüman olursun. Emekliye ayrılınca, dükkanı tezgahı çocuklara, torunlara teslim edince iyi bir Müslüman olursun diyor. Şeytan aldatıyor. İleride çok iyi bir Müslüman olursun sen. Şimdilik İşlediğin günahları işlemeye devam et. Faiz mi alıp veriyorsun? Devam et. Bir tane günah fark etmez. Zina mı ediyorsun? Bir günah fark etmez. Başka? Namaz mı kılmıyorsun? Kılma şimdilik. Allah gafurdur, rahimdir diyerek aldatıcı güçler, şeytani güçler insanı aldatıyor böyle. Evet. Bu bazen insan şeytanı oluyor. Bazen de gözle görülmeyen, vesvese veren diğer şeytan olabiliyor. Dolayısıyla insanlar gözle görülen şeytanları da bilecek, gözle görülmeyen şeytanın vesvesesini de bilecek ve aldanmayacak bu dünyada. Birilerine bakıyoruz, yaşı 78 olmuş, torununa talimat veriyor. Aman evladım, sen evleneceksin. Sen arkadaşlarınla birlikte evlenmeden bir gün önce, iki gün önce şu içkiyi al, arkadaşlarınla rakı iç diyor. Dedesi tavsiyede bulunuyor torununa. Dedi, Allah haram kılmıştır bunu. Günahsa günahını ben çekerim, al. Bir sefer evleneceksin diyor. Kim bu? Çocuğun dedesi. Dede şeytanlık yapıyor. Çocuğu yoldan çıkarmaya çalışıyor. İçkinin haram olduğunu bilen çocuğa, günahsa benim boynuma, parasını ben veriyorum. Al gel arkadaşlarınla iç diyor. Bu çocuk aldanırsa ikisi de günaha giriyor. Ama çocuk dirayetli davranır da o şeytan olan dedesinin sözünü tutmazsa gerçekten kurtulmuş oluyor. Ayrıca nineler, yengeler, halalar, teyzeler kız çocuklarına da, gelin olacak kız çocuklarına da aynı talimatı veriyorlar. Kızım, ömründe bir sefer gelin olursun. Başını aç, güzelce süslen, berberde yaptır, gelinliğini giy, güzelce bir fotoğraf çektir. Ondan sonra filan yere git, orada bir yemek ye, onunla birlikte gez dolaş. Herkes görecek, nineciğim olur mu böyle? Bu kıyafetle ben sokakta dolaşabilir miyim? Fotoğraf çektirebilir miyim? Allah haram kılmış deyince, günahı varsa benim. Kuzum, yavrum, aman bunu yap, ömründe bir sefer evlenirsin diyor. Ne demek bu? Bu da insan şeytanı. Yengedir, ninedir, babaannedir, annennedir. Bu da kız çocuğunu bozmaya yönelik. Allah gafurdur, rahimdir. Allah affeder, bağışlar. Yapıver bakalım demek suretiyle. Gözle görülmeyen şeytan vesvese vererek, gözle görülen bu şeytanlar da insanları yoldan çıkarıyor. Dede torununu içki içmeye çağırmak suretiyle, ömründe bir sefer evleneceksin, iç bakalım diyor. Nine de başını saçını açarak sağda solda kızını dolaştırıyor, fotoğraf çektiriyor. Nedir bunlar? Şeytani güçlerdir. Allah'ın gafur ve rahim oluşuyla insanları aldatan güçlerdir. Aldanmayın bunlara. 6. ayet: İnne şeytane lekum aduvun fettehizuhu aduvva. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnü min ashabis sa'ir. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Gözde görünse de görünmese de fark etmez. Her türlü şeytani güç biz Müslümanların apaçık düşmanıdır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak cehennemliklerden olmaya çağırır. Şeytan aldattığı kimseleri cehenneme götürür. Cehennemlik olmaya çağırır onları. Dolayısıyla siz düşmanınızı iyi bilin. Düşmanınızın vesvesesinden veya sizi saptırmasından vazgeçeyim. Şeytana uymayın, şeytanın adımlarına uymayın. Az önceki verdiğimiz evlilikle alakalı örnekti. Ticaretle alakalı örnek de veriyor bugün tüccar. Yaşı 70'e gelmiş, yeni ticarete atılan gence nasihat ediyor. Aman kuzum, çek verme alışveriş yaptığın yerlere, senet ver. Niçin dede diye soruyor çocuk. Diyor, senedim tahsil edilmemesi veya ödenmemesi durumunda en az bir ay sonra intikal eder sana, ama çek verirsem gününde çekin karşılığı olmadığı belli olur, senden tahsil ederler. Hiç olmasa karşı taraftaki adamın milyarlarca lirasını bir ay daha fazla kullanırsın. Bu da şeytani dedenin torununa tavsiyesi, ticari tavsiyesi. Dede hakkı geçmez mi o adam? Biz senede imza atmışız, falan gün ödeyeceğiz diye. Bunu 45 gün sonra ödediğimizde senedin ciro edilen insanların hepsinin hakkı bize geçmez mi? O kadar ince düşünürsem ticaret yapamazsın, para kazanamazsın. Benim sözümü dinle. Ben 50-60 yıldır bu çarşıda ticaretle uğraşıyorum diyor. Dede de böyle şeytanlık yaparak sözünde durmamayı öğretiyor torununa. Evet, evlilikte bu, ticarette bu, her konuda aynı şekilde şeytanlar kendisine uyan kimseleri cehenneme çağırıyor. İşte o dede de kendisi cehenneme gidecek. Torununun da cehenneme gitmesi için ona böyle tavsiyelerde bulunuyor. 7. ayet: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَزَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler için, kafirler için, inanmayanlar için çok şiddetli bir azap vardır. Evet, Allah onlara böyle bir azap hazırlamıştır. Ama iman edip doğru dürüst işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük mükafat vardır. Herkesin mutlaka karşılığını göreceği bir gün, ahiret günü gerçekleşecek. Dünyada yapıp ettiklerinin herkes karşılığını bulacak. İyilik yapanlar, salih amel işleyenler, imanının gereğini amel ve iş icraat olarak ortaya koyanlar, kıyamet günü cenneti elde edecekler. Küfredenler, Allah peygamber tanımayanlar, Allah'tan gelen mesaja kulak asmayanlar ise mutlaka cehennemi boylayacaklar. İşte burada Rabbimiz bu gerçeği bildiriyor. Herkes yapıp ettiğinden sorumludur. Herkes Müslüman olursa karşılığını en güzel biçimde orada görecek. Olmaz ise karşılığını yine cehennem olarak orada görecek diyor. 8. ayet. Efemen züyyine lehu su'u amelihi feraahu hasena ve innallaha yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ' fela tezheb nefsuke aleyhim hasaratin innallaha alimun bima yasna'u. Kötü ameli kendisine çekici gösterilip de onu güzel gören kimse doğru dürüst işler yapan kimse gibi olur mu? Evet. Rabbimiz burada iki kişiyi mukayese ediyor. Biri kötü işler işliyor. İçki içiyorsam kendime diyor zararı. Kimseye zararım yok. Allah'a isyan ediyorsun ya, Allah'ın haram kıldığını içiyorsun ya, zina ediyorsam 3-5 kişiye, 10 kişiye zararım yok. Bir kişiye zararım var diyor. Kendi kötü amelini şeytan kendisine çekici ve güzel gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir kimse doğru dürüst işler yapan kimse gibi olur mu? Allah'ın emrini tutan bir kimse gibi olur mu? Şüphesiz Allah doğru yoldan sapmak isteyenin sapmasına dilediği şekilde izin verir. Yani ben sapacağım diyorsa Allah ona ben seni saptırmam, hidayette tutacağım demez. Herkes iradesini kullanarak hangi konuda ne yapmayı istiyorsa Allah onun önünü açıverir. Dolayısıyla işte ayet bu genelgeyi bize anlatıyor. Bunu bize söylüyor. Kim sapıtmayı isterse, kim sapıklık isterse, evet, onun sapıklığını Allah bu şekilde ayarlayıveriyor, sapmasına dilediği şekilde izin veriyor. Doğru yola ulaşmak isteyeni de dilediği şekilde doğru yoluna ulaştırıyor Rabbimiz. Kim doğru yolu isterse Allah ona doğru yolu gösteriyor. Eğri yolda duracağım diyene de, sapıklık isteyene de Allah sapıklığı veriveriyor. Neyi isterseniz ben size onu veririm diyor. İnnallâhe aleyhüm bimâ yasnavûm. Evet. Ayet-i kerimenin sonu bu. 8. ayet-i kerimenin sonu bu. O halde ey peygamber, onlara üzülerek kendini perişan etme. Allah onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Sıkıntıya gerek yok, üzüntüye gerek yok. Sen de, senin yolunda gidenler de kafirlerin yapıp ettiklerine karşı bu şekilde üzülmesinler. 9. ayet. Vallahu ersale riyaha ve tusiru sahaben fesuknahu ila baladin meyitin ve ahyayna bihil arda ba'de mevtiha. Kezaliken nüşur. Ve hatırlayın, bulutları yükseltmek için rüzgarları gönderen Allah'tır. Bulutları dağıtıp sağa sola dağıtan Allah'tır. Dolayısıyla bu bir başkasının görevi değildir. Bir başkası bunu yapamaz, üstelemez. Dolayısıyla Allah yapıyor bu işi. Sonra biz onları çorak beldelere sürükleriz ve cansız toprağa da hayat veririz. Yeniden dirilme de işte aynen böylece olacaktır. Evet, Rabbimiz yağmurla kuruyan, ölü olan arazileri nasıl diriltiyorsa, bir yıl önceki düşen ot tohumlarını veya çekirdekleri veya ufak tefek malzemeleri nasıl diriltip yemyeşil hale getiriyorsa, bir gün ölümden sonraki dirilme de aynen bu şekilde olacaktır. Ölümden sonra da insanlar aynı şekilde toprağın diriltildiği gibi diriltileceklerdir. Rabbimiz her gün ölümden sonra dirilmeyi, yani ölümü ve hayatı günde bir sefer gösteriyor bize. Akşam yatıyorsunuz, evet ölü durumundasınız. Sabah diriltiyorsunuz Allah tarafından. Yani ölüm ve dirim. Her gün 24 saatte bir sefer hayatımızda görüyoruz. Her yıl bir sefer toprakta görüyoruz. İşte güz mevsimi geldi. Kasım ve Aralık ayı, toprak öldü, ağaçlar öldü, yaprak yok. Her taraf bitti, ölü gibi. Ama baharla birlikte Mart ve Nisan ayında her taraf yeşeriyor. Ağaçlar yeşeriyor, yapraklar çıkıyor, her taraf canlı hale geliveriyor. İşte bu canlılığı meydana getiren de Allah'tır. Rüzgarları göndermek suretiyle bulutları sağa sola yayan da Allah'tır. 10. ayet, Fatır suresi 10. Men kâne yuridul izzete felillahil izzetu cemî'a. İleyhi yas'adut kelimut tayyibu vel amelus salih yerfe'uhu. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ. Evet, Rabbimiz 10. ayette de buyuruyor ki, Müslümanın özellikle bu ayete uyması gerekir. Müslümanım diyenler hayatlarında eğilmemeli başkasının önünde. Kim yücelik ve üstünlük isterse bilsin ki, yücelik ve üstünlük yalnızca Allah'a aittir. Şeref büyüklükte değil, şeref zenginlikte değil, şeref makam ve mevkinin yükselmesinde değil. Evet, Müslüman olursan yükseksin, yücesin. Allahu Ekber diyebiliyorsan, başkalarının hepsini küçük sayıyorsan, Allah'ı en büyük biliyorsan, evet sen yükseksin, sen yücesin, sende izzet ve şeref vardır. Çünkü yücelik ve üstünlük dileyen, sadece ve sadece bunun Allah'a ait olduğunu bilir. Allah yüceler yücesidir. Dolayısıyla Allah'ın yüce olduğunu, üstün olduğunu bil. Bütün güzel sözler ona yükselir. Evet. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu. Rabbimizi övüyoruz. Kur'an okuyoruz. Dualar ediyoruz. Hepsi ona yükseliyor. Bütün doğru ve yararlı işleri o yüceltir. Ameli salih olarak ne yapmışsa en az 1'e 10 vererek, onun katlarını vererek, 700 vererek, 700'ün katlarını vererek Allah ihlas ve samimiyetimize göre bize bol bol veriyor. Yaptığımız amelleri, salih amelleri Allah bize böylece güzelce karşımıza sevap olarak çıkarıveriyor. وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّيَّاتِ لَهُمْ عَزَابٌ شَد۪يدٌ. Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelince, hainlik yaparak Allah'ın sistemini yeryüzüne hakim kılmamak için, Allah'ın dini, Allah'ın ahkamı, Allah'ın adı yeryüzünde anılmasın için sinsi şekilde kötü fiiller, kötü planlar, kötü tuzaklar kuranlara gelince, evet, İslam aleyhine, Müslümanlar aleyhine kararlar çıkıyor. Müslümana terörist damgası basılıyor. Kim yapıyor bu işi? Sinsi olarak kurup çatıyorlar. Önce araştırıyorlar, sonra da sinsi sinsi planlar kuruyorlar. Evet, böyle fiiller tasarlayanlara gelince, lehum azabun şedid. Onlar şiddetli bir azap beklemektedir. En şiddetli azapla onlar azaplandırılacaklardır. Ve mekru ulaike huve yebur. Ve onların bütün tertipleri de yok olup gitmeye mahkumdur. Tuzakları, yaptıkları şey mutlaka yok olmaya mahkumdur ve yok olacaktır. 11. ayet. Vallahu halakakum min turabin summa min nutfetin summa cealakum azvaca. Ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi ilmi ve ma yu'ammaru min mu'ammarin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab. İnne zalika ala Allahi yesir. Ve hatırlayın, Allah sizin her birinizi önceden topraktan yaratmıştı. Atanız topraktan yaratılmıştı. Sonra ise bir damla sudan meydana getiriyor sizleri. Evet, bir damla su. Gözle görülmeyecek kadar ufak bir parça. İnsanlığın yumurtası, ufak bir parça. Sonra da insanları çift çift kıldı. Erkek kadın, erkek dişi. Hiçbir dişi onun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğum yapabilir. Allah'ın izni olmadan kimsenin hamile kalması da mümkün değil. Doğum yapması da mümkün değil. Allah'ın fermanında öngörülmedikçe hiç kimse ömrünü uzatamaz. Ben 100 sene yaşayacağım. Şu gıdaları almak suretiyle, şu kaloriyle hayatımı devam ettireceğim ve 100 sene, 105 sene yaşayacağım diyemez kimse. Kimse ömrünü uzatıp kısaltma yetkisine sahip değildir. Bu da Allah'ın elindedir. Dolayısıyla Allah'ın ahkamında ve fermanında böyle bir şey yoksa kişi kendi kendine ben ömrümü uzatabilirim, ben 100 sene yaşayabilirim diyemez. Allah ne yazdıysa, takdir edilen neyse ömrü o kadardır. Ve hiç kimse de onu kısaltamaz. Öldürmeye teşebbüs edebilirler. Allah müsaade etmez ve öldüremezler. İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaya teşebbüs etti Nemrut, yakamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için 40 ayrı kabileden 40 ayrı eşkıyayı evinin etrafına çepeçevre doldurdular. Hepiniz 40 tane kılıç vuracaksınız, 40 kılıcın altında bu ölecek. Öldürmeyen Allah öldürmedi. O gün öldüreceklerdi ama Allah o gün dedi ki, sen Yasin suresini okuyarak bunların arasından çık, Ebu Bekir'in evine git, onunla birlikte yolculuğa devam. Medine yolculuğuna devam. Bulamadılar, öldüremediler, yakalayamadılar. Mağaraya saklandılar. Mağaranın önünde yine Allah onları yakalattırmadı. Allah onlara göstermedi. Dolayısıyla hiçbir kimse ömrünü uzatamadığı gibi hiçbir kimse ömrünü de kısaltamaz. Bu yetki insanın elinde değildir. Ben şu gıdaları yerim ve şu kadar sene yaşarım diyemeyeceğimiz gibi bir başkası da bizim ömrümüzü kısaltamaz. Allah murad etmedikçe, o takdir etmedikçe, o yazmadıkça kısaltma ve uzatma bizim elimizde değildir. Ama Allah için bunlar çok kolaydır. Şimdi bilgisayar çağında yaşadığımız için insanların bu ayetleri anlamaları çok kolay olabiliyor. Bir düğmeye basınca pek çok bilgiler dökülebiliyor. Bir düğmeye basınca bazı şeyler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla insanlar yaptıkları aletleriyle pek çok bilgiyi bilgi yazar veya bilgisayar olarak ortaya dökebiliyor. Allah'ın ise bilgisi çok kapsamlıdır. İnsanların bu ufacık akıllarıyla yaptıkları bilgisayar ortamında insanlar nasıl her türlü bilgiyi ortaya dökebiliyorlarsa Allah da mutlaka her şeyi ortaya dökecektir. Bu da Allah için çok kolaydır. 12. ayet. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَزْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Evet, Rabbimiz kevni ayetleri açıklamaya devam ediyor. İki deniz birbirine eşit olamaz. Okyanuslar, denizler, evet hepsi birbirine bağlı. Dünya haritasını gözümüzün önüne getirelim. Her taraf deniz, sular, karalar daha az. İki deniz birbirine benzemez. Biri tatlı, susuzluğu giderici, biri de tuzlu olan ve acıdır. Birinin içilmesi çok tatlıdır, biri ise içilmez, çok tuzludur. Dolayısıyla iki deniz bir olmuyor. Biri tuzlu, biri tatlı olabiliyor. Ayrıca tuzlu suyun içerisinden, tuzlu deniz ve okyanusların içerisinden tatlı su ırmakları ve kanalları geçiyor. Bunu kim biliyor? Denizlerde yaşayanlar. Aylarca vapurlar içerisinde, gemiler içerisinde gezen insanlar tuzlu suların içerisindeki bu tatlı su akıntılarını biliyor ve oradan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama siz her birinden de taze et diyorsunuz. Balık tatlı suda da oluyor, tuzlu suda da oluyor. Allah onları tuzlu suda olan balığı çok tuzlu bir vaziyete getirmemiş. Tuzun içerisinde bu ne kadar süre yaşadı? Bunun eti çok tuzludur olmuyor. Tatlı su balığı da tatlı olmuyor. Yani hepsinin tadı değişik olabiliyor. Allah güzel bir şekilde her türlü denizden, her türlü gölden bize taze et gönderiyor. Balık gönderiyor. Bunları da siz yersiniz. Takındığınız bazı süs eşyasını da siz denizlerden ve okyanuslardan çıkarırsınız. İnci ve mercan denizlerden, okyanuslardan çıkıyor. Dalgıçlar, onlar da o yüzden rızıklarını elde ediyorlar. Denizin dibine iniyor, inci, mercan toplayıp geliyor, satıyor, rızkını öyle elde ediyor. İşte denizin dibinde insanların takındığı ziynet eşyası olan inci ve mercan da var. Taze balıklar da var. Kiminin suyu acı, kiminin suyu da tatlı. Her iki denizin üzerinde de, tatlı ve tuzlu su bulunan denizlerin üzerinde de Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanızı ve böylece şükredenlerden olmanızı sağlayan gemilerin dalgaları yararak yüzüp gittiğini de görürsünüz. Evet, dalgaları yarıp gidiyor. Rabbimiz bunu da böylece ayarlamış. Okyanusların üzerinde, denizlerin üzerinde binlerce ton ağırlığındaki gemiler yüzüp gidiyor. Üzerinde uçak pistleri var. Helikopter inip kalkacak meydanlar var. İçerisinde binlerce ton gıda maddesi veya taşıyacağı yük eşya var. Binlerce kişi var içerisinde. Nasıl duruyor bu? Allah'ın suya verdiği bir kanunla duruyor. Allah'ın kanunuyla duruyor bu. İşte Rabbimiz bu kevni ayetleri de bize açıklayarak, anlatarak, bildirerek, duyurarak işte size lütfunuzdan, Allah'ın lütfundan siz denizlerde de rızkınızı arayasınız diye Allah size bu imkanları da vermiştir. O koskoca gemiler de suyun üzerinde yüzüp gitmektedir. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ O geceyi kısaltarak gündüzü uzatandır. Evet, Allah geceyi kısaltıyor, gündüzü uzatıyor. Gündüzü uzatıyor, geceyi kısaltıyor yaz ve kış mevsimlerinde. Allah bu şekilde bir ayar yapmış. Neden kaynaklanıyor bu? Dünyanın 23,5 derece eğik olarak dönmesinden. Mevsimler meydana geliyor. Her mevsime göre günler uzayıp kısalıyor. Bunu da yapan Allah'tır. Bazen geceyi uzatıyor, bazen gündüzü uzatıyor. O güneşi ve ayı kendi kanunlarına tabi kılıp hizmetinize vermiştir. İnsanlığın hizmetine güneş ve ay. Günlerini, aylarını bilsinler diye Allah ayı yaratmış. İnsanlar aylarını tespit etsinler, zamanlarını tespit etsinler diye. Güneşi yaratmış ısı ve ışık kaynağımız olarak. Nebatat, bitkiler ve biz insanlar, bütün bunlar güneşten ve aydan istifade ediyoruz. Onların hepsinin yeryüzündeki yaratılan mahlukatı üzerinde faydalar var. İşte Rabbimiz yarattığı güneşi ve ayı da ortaya koyarak, büyüklüğünü ortaya koyarak, işte bunları da ben yarattım, sizin emrinize verdim buyuruyor. Her biri onun belirlediği bir zaman içinde akıp gidiyor. Güneş ve ay vazifesini tam yapıyor. Ben yoruldum, dinlenmeye çekiliyorum. Bir ay boyunca çıkmayacağım demiyor güneş. Vazifesi neyse onu yapıyor. Ay da öyle. Yeter artık, yıllardır bu insanlara günlerini, aylarını belirttim, durdum. Bundan sonra gökyüzünde ben gözükmeyeceğim demiyor. Her biri Allah'ın belirlediği bir zaman içerisinde akıp gidiyor, yoluna devam ediyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Güneşe, aya ayar veren, güneşi ve ayı insanlığın emrine sunan Allah budur. Mülk ve saltanat da O'nundur. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Hüküm koyma otorite sadece ve sadece Allah'a aittir. Allah'ın dışında hiçbir kimsenin hakim olma, hüküm koyma, kanun koyma yetkisi yoktur. Ondan başka yalvarıp durduklarınız ise bir hurma çekirdeğinin zarı kadar bile bir şeye sahip değillerdir. Nice Nemrutlar ve Firavunlar gelmiş. Evet, tarih boyunca insanlara zulmeden, Allah'tan gelen gerçeği örtbas ederek, küfrünü ortaya koyarak kendisini tanrı ilan eden nice Firavunlar ve Nemrutlar gelmiş geçmiş. Ama vücudundaki bir kılın büyümesine dahi engel olamıyor. Safra keçesinin damlatacağı, mideye göndereceği bir safraya engel olamıyor. Mani olamıyor. Evet, gözünün, kaşının, saçının, sakalının ağarmasına bile engel olamıyor. Ama kalkıyor, ben en büyük Rabbinizim diyor. Ene Rabbükümül Âlâ. Sen kimsin? Ne yetkin var da senin? Ama buna rağmen acizliğini, zayıflığını unutuyor da Firavunlar ve Nemrutlar yeryüzünde hükümran oldukları için, kanun koyucu olduklarını, her şeyi kendi ellerinde olduğunu söyleyiveriyorlar. Evet, 14. ayet. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَائِكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِسْلُ خَب۪يرٍ Onlara yalvarıp dua etseniz duanızı işitmezler. Putun önünde ne kadar bağırsan bağır, heykelin önünde ne kadar bağırsan bağır işitmezler. Firavuna ne kadar karnım ağrıyor, midem bulanıyor, hastayım desem hiç işitmez ki. Firavun sarayında keyif içinde gezmekte. Belki de rahatsız, bilmiyoruz. Senin buradaki bağrından o duymaz. Bağırmandan haberi olmaz. Mümkün değildir bu. Evet. Duanızı işitmezler o putlar. Putlaştırdığınız şahıslar, firavunlar ve nemrutlar. Evet. İşitseler bile istediğinizi yerine getiremezler. Hadi firavunun yanında bağırdım. Ey firavun, başım ağrıyor, midem ağrıyor, böbreğim ağrıyor, taş düşürüyorum ben. Bana faydan var mı? Ne yapabilecek de? Kendine bile faydası olmayan firavunun sana ne faydası olacak? Mümkün değil. Ve üstelik kıyamet gününde kendilerini Allah'a ortak koşmanızı da inkar ederler. Bütün putlar, bütün heykeller, Allah'a ortak koşulan bütün nesneler kıyamet günü böyle bir şeyi de inkar ederler. Bunu her şeyden haber olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez. Evet. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِسْلُ خَبِيرٍ İşte tüm bu gerçekleri Allah haber veriyor. Gaybi bilgilerdir. Bugünkü tıbbın, teknolojinin, ilmin ve bilginin henüz ulaşamadığı bilgileri Allah 14 asır önce bize bildirmiş. Gaybi bilgileri ve ilmi gerçekleri Allah bize bildirmiş. İlim Kur'an'ı okuyunca öğreniyor bunları. Ha, böyle bir şey varmış diyor. Daha 50 sene öncesine kadar rüzgarın ağaçlardaki çiçeklerdeki birleşmeyi meydana getirdiğini, tohumlamayı meydana getirdiğini bilmiyormuş insanlar. Yeni öğrenmişler. Allah 14 asır önce bildirmiş bunları. Dolayısıyla Allah'ın bilgisi kadar bilgi kimsede yoktur. En geniş bilgi Allah'ın elindedir. Allah'ın yanındadır. Bir ayet-i kerime de öyle buyuruyordu Rabbimiz. Bütün denizler mürekkep olsa, bir 7 deniz daha ilave edilse, bütün ormanlardaki ağaçlar da kalem olsa, Allah'ın ilmini, bilgisini yazmakla tüketemezler. Mümkün değil. Bugünkü dersimiz burada bitti. Fatır suremizin 1 ve 14. ayeti kerimelerini okuduk. İnşallah 15. ayetten itibaren mevzumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.